Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih, kema yuhibbu ve yerba ve yenbeği li celali vecihil kerim. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine ve şefi'il müznibin Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'ah, ve külle bid'atin dalale, ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bi senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ebruni duafaekum ve innema turzakune ve tunsarune bi duafaekum. Sadaka Resulullah fima kal kema kal. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Cennetin yolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Sünnetine sarılmaktır, ümmetine hizmettir. O bakımdan bizim dergahımızda hadis-i şeriflerin okunması anane olmuştur. Bu hadis-i şerifleri okuyacağız, dilimizin döndüğünce anlatacağız. Maksadımız Resulullah Efendimizin şefaatine ermek, onun hadislerini duymak, duyurmak, onunla mucebince amel edip, sünnet-i seniyeyi ihya edip, Rabbimizin vaat ettiği şehit sevaplarına nail olmak, iki cihan saadetine ermek. Rabbimiz bu muratlarımıza bizleri nail eylesin. Bu hadisi şerif az önce Arapça metnini okumuştuk. Fakirlerle ilgili Ebu Derda radıyallahu anh rivayet etmiş mübarek. Allah şefaatine nail eylesin. İsmi Üveym veyahut Amir İbni Malik imiş. Ebu Derda radıyallahu anh'ın Ebu Derda künyesidir. Ebu Bekir künyedir. Yani Ebu ile yapılan şeyler, isimler künye oluyor. O künyenin arkasında asıl ismi aramak lazım. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismi Muhammed. Ama künyesi Ebu'l Fetih. Yani Fethin babası. Fütühatı yani yapmış olan kimse manasına. Nice fetihler yapmış olan bir kimse manasına. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de, Nese'i'de, Beyhaki'de, Hakim'in Müstedrek'inde, İbn-i Hibban'da, Taberani'de, Ahmed İbni Hanbel'de var. Tirmizi de Hasan ve Sahih hadis diye tavsif eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bana sizin içinizdeki zayıflar konusunda yardımcı olunuz. Yardımcı olunuz. Çünkü siz innema turzakun ve tunsarun, rızka ve zafere bir duafaikum, zayıflarınızın berekatıyla nail oluyorsunuz. Zayıflarınızın hürmetine, zayıflarınızın hatırına. İçinizdeki güçsüz, kuvvetsiz, zavallı gördüğünüz o fukaracıkların hürmetine rızıklanıyorsunuz. Yağmur yağıyor, meyve bitiyor, ekin bitiyor, düşmana karşı zafer kazanıyorsunuz. O gözünüzün beğenmediği o zayıflar hürmetine. Allah acıyor da size, günahlarınızdan sizi helak etmiyor da demek yani. Bu benim izah cümlelerim oluyor. Helak etse eder. Tepeden tırnağa günaha batmışız ama içimizdeki zayıfların hürmetine rızık veriyor, rızkımızı kesmiyor, düşmana çiğnettirmiyor, zafer nasip ediyor, muzaffer ediyor, mansur ediyor, müeyyet eyliyor fazl-ı kereminden. Kim içimizdeki zayıflar? Tabii zayıfların başta geleni çocuklardır. Masum çocuklardır, günahsız çocuklardır, zavallı, bir şeye gücü yetmez, dövsen bir kenarda büzülür kalır, yemek vermezsen ağlar, ağlaya ağlaya uyur kalır. Bugün gazetelerde, şey, radyolarda, ajanslarda söylüyor ya, yani her gün 40 bin mi dedi, 40 bin tane çocuk ölüyormuş dünyada. 40 bin tane çocuk ölüyor. Sayıp, bakarsan büyür, bakmazsan ölür. Annesi bakmazsa, babası bakmazsa, köprü altına bırakırsa veyahut iyi bakmazsa veyahut yanlış terbiye ederse, yanlış yollara sevk ederse, zayıfların bir tanesi çocuklar. Sonra kocası ölmüştür, kadın kalmıştır. Ne yapsa şimdi bu kadıncağız? Namuslu ama parayı nereden bulacak? Bu çocukları nasıl yetiştirecek? Yetimlere nasıl bakacak? Kadın, dul kadın zayıf bir kimsedir. Veyahut efendim çoluk çocuğu cihada gitmiştir, şehit olmuşlardır. Efendim, torunlar dedeye kalmıştır. Dede kendisi zaten maaşı az, aciz veya nine, efendim, aciz. Torunlarıyla kalmıştır. Şimdi bu zavallı ihtiyar ne yapsın da bu aileyi geçindirsin? Al sana bir zayıf daha. İhtiyarlar, dullar, yetimler, çocuklar. Sonra bir de yoksullar. Yoksullar da parası pulu olmadığı için zayıftır, boynu büküktür, işini yürütemez. Zengin arabasını dağdan aşırır, verir parayı, bastırır parayı, para bastırmak deniyor ya, bastırır parayı, arabasını dağdan öbür tarafa aşırır. Fakir düz yolda yolunu şaşırır derler. Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz yolda yolunu şaşırır. Nasıl yürüyeceğini şaşırır zavallı. Fakirler. Ama la yeselûnen nâse ilhâfâ, böyle ısrar edip, el açıp, yüz kızartıp, insandan da bazıları bir şey istemez. Onurlu olur, edepli olur, boynunu büker, Rabbinden ister, gayriye el avuç açmaz, fakirdir, fakirliğin acısını çeker. Bazı günler aç kalır, bazı kış günleri soğuktan tir tir titrer, öksürük olurlar, iyi olurlar, güneşli havada şükrederler, soğuk havada titreşirler, işte bunlar da zayıf. İşte bu böyle mazlumların hürmetine, bu masumların hürmetine, bu zayıfların hürmetine, bu fakirlerin hürmetine bizi Allah cezalandırmıyor. Yoksa günahlar boyu geçmiş. Efendim, her dem hatadır kârımız dediği gibi şairin, sabahtan akşama gece gündüz işleri isyan kamu. Korkaram ki yerleri oğla tamu dediği gibi merhum Süleyman Çelebi'nin, gece gündüz isyan. Gece televizyon seyreder, şarkı dinler, gazinoya gider, bara gider, pavyona gider, kumar oynar, efendim eğlenceye gider, hanımını süsler, lüks tuvaletleri giydirir, lüks otomobile binerler, efendim Boğaz'ın acaba hangi gazinosuna gitsek, neresi daha manzaralı, neresi daha lüks, neresi daha şey, efendim böyle etrafa şey yapmak için, kendi şahşahasını göstermek için uygun, sosyete nereye geliyor? Giderler gece gündüz böyle. Zengini böyle de fakiri çok mu uslu? İslam'ı öğretmezsen fakir de. Fakir de o gecekondu mahallesindeki, onlar da kimisi kumardadır, kimisi içkidedir, kimisi hatadadır, kimisi suçtadır, kimisi hırsızlıktadır, kimisi arsızlıktadır. Kurtuluş İslam'da. Yani Müslümansa insan, zengin de olsa kurtulur, fakir de olsa kurtulur. Müslümanlık terbiyesini alamamışsa yazık. O zaman işte Allah taş yağdırabilir kafasına bir milletin. Felaket yağdırabilir. Hani o Güney Amerika'da volkan bir patladı, bütün ovayı lavlar şey yaptı, hayvanlar böyle lavların arasında kaldılar, çocuklar boğazlarına kadar lavların içinde kaldılar, gözleri fal taşı gibi açılmış, donmuş kalmış durumda, ağlaştılar, ağlaştılar, kurtarmaya kimse gelmedi, helak oldular 20 bin kişi, 30 bin kişi, 50 bin kişi. Neden? Allah'ın gazabı işte öyle tecelli ediyor, kim bilir nasıl bir kavimdi. Zaten Müslüman değil, İslam'dan haberi yok. Ayrıca bir de fakirlikten şeyden dolayı Güney Amerika'da, o Brezilya'da filan faşinkleri, rezaletleri televizyonlarda filan şeylerde gösteriyorlar. Din olmayınca, namus olmayınca, iman olmayınca Allah'ın gazabına maruz kalıyor. Bu eski kavimlerin de efendim nasıl helak olduğunu günahlardan dolayı Kur'an-ı Kerim bize helak ediyor. İşte bizim içimizdeki o zayıflar hürmetine, o sabiler hürmetine, o fukara hürmetine, o boynu bükük her yerde itilip kakılıp da aman yarabbi deyip başka bir dayanacak yeri olmayan, iltica edecek yeri olmayan efendim boynu bükükler ama ağzı dualı, eli tesbihli, kendisi namazda niyaza, işte onlar hürmetine Allah insana zafer verir, rızık verir. Onun için büyük büyük eski komutanlar, eski sultanlar ordularına hep güçlü kuvvetli insanları almazlarmış. Pehlivan 1.80 boyunda efendim sıktığı zaman demiri efendim büken bilmem, hayır hep öyle değil. Zayıfları da alırlar. Neden? Zafer ve rızık onlardan dolayı olduğundan, o ağzı dualılar hürmetine olduğundan dikkat ederlermiş ona. Aman içinizde abdestsiz olmasın. Aman içinizde haram yiyen olmasın. Böyle kimse varsa ayrılsın benim ordumdan. Benim ordumdaki insanlar hep mübarek insanlar olsun diye az mı tembihlemiş? Fetih uzadıkça Fatih Sultan Mehmet Han, ya benim bu zafer niye hala 50 gün geçti, 51 gün geçti, hala niye bu şehri fethedemedim diye kabahati kendisinde arıyor, ordusunda arıyor. İçinizde namaz kılmayanlar varsa, haram yemiş olanlar varsa ayrılsın gitsin, izin veriyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. Ben Allah yolunda, Allah eri olan insanlarla çarpışmak istiyorum. Onlarla o zaferi Allah bana verecek diye ayıplamak istemiş. Varsa ayrılsın demiş, bir tane çıkmamış. Demek ki hepsi efendim ricalullah, ehlullah, hepsi namazında, niyazında mübarek insanlarmış. Allah bu surları o zaman imkansızlıkları içinde devirttirmiş, çatır çatır yıktırtmış ve Müslümanlara bu beldeleri imanlarından dolayı, Allah yolunda çalışmalarından dolayı vermiş. Allah yolundan ayrılmaları dolayısıyla da alır. Allah yolundan ayrıldılar diye alır. Bir resmi hüviyeti olan ciddi kardeşimiz anlatmıştı. Bu Rumların papazlarından bir tanesi Almanya'da bir konferans vermiş. O konferansın metni de ellerine geçmiş bizim arkadaşlarımızın. Onlar bana naklettiler ki 2000 yılında İstanbul elimizde olacak diyorlar. Bunu ben size duyurayım da ona göre tedbirinizi alın. 2000 yılında. Yani şimdi kaçtayız? 10 sene sonra. 10 sene sonra İstanbul Rumların eline geçecekmiş. Elimizde olacak. Ne düzenler düşünüyorlarsa, ne oyunlar kuruyorlarsa, ne tuzaklar hazırlıyorlarsa, ne planlar yapıyorlarsa, 10 sene sonra İstanbul bizim olacak diye heves ediyorlar. Alırlar mı? Alamayacaklar inşallah. Biz Roma'yı alacağız da onlar alamayacaklar ama ahali kendisi içinden gavurlaşırsa ne olacak? Ahali kendi içinden gavurlaşırsa Allah tanımaz, peygamber tanımaz, Kur'an tanımaz, ahkam tanımaz, haram tanımaz, büyük tanımaz, hoca tanımaz, söz dinlemez, laf anlamaz, nefsinin esiri, şeytanın maskarası. Günahlara dalmış gitmiş, asi, mücrim, zalim, kafir, kıpkızıl, kapkara, simsiyah. Allah cezayı verebilir. Ama öyle rivayetler var ki alamayacaklar. Allah beldelerimizi düşmana çiğnettirmesin muhtemelen. Bizim çok geniş diyarlarımız vardı. Ta bugün işçi gönderdiğimiz yerlere atalarımız vali gönderiyorlardı. Oraları bizim yönetimimizdeydi pek çok yerler. Romanya, efendim Kırım, Kafkasya, Bulgaristan, Mora Yarımadası, Yugoslavya, Bavyera'ya kadar dayanmış diyarlar. Sicilya'nın bir kısmı, Malta Adası'nın efendim bir ara Müslümanların eline geçtiği söyleniyor. Yani Osmanlılardan önce efendim işte bilmem Adalar Denizi, Cezayir'i Bahri Sefid dediğimiz Adalar Denizi'nin adaları, şeyleri hepsi bak Müslümanların elinden çıktı. Neden? Allah-u Teala Hazretleri kendi has kullarına yardım eder. Kullar kusur edince Allah hak kulundan intikamın gene kul ile alır. O zaman birisini musallat ediyor Allah. Sen misin günah işleyen, sen misin benim yolumdan çıkan, sen misin bana asi gelen, sen misin kafir gibi imanından efendim soyulup, sıyrılıp, çıkıp giden, efendim kafirlere benzeyen diye o zaman cezayı verebilir. Rabbimiz bizi içimizdeki şaşkınların, akılsızların, aklı kıtların, yanlış düşüncelilerin yaptığından dolayı cezalandırmasın. İnsanın hasmı Allah olursa, düşmanı hasmı Allah olursa, o insan nasıl kurtulur? Bir insanın dostu Allah olursa, o insanın sırtı nasıl yere gelir? Gelmez. Cümle cihan halkı üşütseler, Peygamber Efendimiz'i hatırımdan geçiyor. Şöyle göz önüne getiriyorum. O Taif'te taşladıkları zamanı, yüzünün gözünün kanadığı zamanı, ayaklarının kanadığı zamanı düşünüyorum. Allah'ın varlığını, birliğini anlatmaya Taif'e gitmiş de taşlayıp taşlayıp şehrin dışına kadar böyle bir bağ evine sığınıncaya kadar nice tecavüzler yapmışlar. Ne oldu? Taşlayanların hepsi helak oldu. Hepsi gitti. Resulullah'ın davası galip geldi. İslam dünyanın her yerine yayıldı. Resulullah Efendimiz, taşlanan Resulullah Efendimiz efendim sonunda cihana hakim oldu. O bakımdan aklımız varsa Allah yolunda yürümemiz lazım. Aklı olmayan zulme sapar, günaha sapar, harama sapar. Aklı olanın Allah yolunda yürümesi lazım. Allah'ın dostu olmaya çalışması lazım. Allah'ın hasmı durumuna düşmemeye olanca gayretiyle gayret etmesi lazım. Polisten korkar. Hakimden korkar. Para cezasından korkar. Parasızlıktan korkar. Ticaretin kesada gitmesinden korkar. Keyfinin kaçmasından korkar. Allah'tan korkmaz. Allah'tan korkmuyor. Çok büyük cesaret. Çok ahmakça bir cesaret. Kainatın sahibi, ol dediği zaman her şeyin olduğu, olma dediği zaman her şeyin mahvolduğu, mahvolacağı, efendim, kainatın sahibi, Halık'ı, Razık'ımız, Rabbimiz, Allah-u Teala Hazretlerine hasım olmaktan korkmuyor insan. Cahilliğin büyüklüğüne bak, yani zulmün, cahilliğin büyüklüğüne bak. Allah-u Teala Hazretleri bizi imandan, irfandan, edepten, ahlaktan ayırmış. O imanın tadını böyle tatlı bir efendim meşrubatı böyle yudum yudum içip tadını ala ala böyle keyfini sürdüğü gibi tadını duymamızı nasip eylesin. Şu imanın, şu Müslümanlığın, şu tasavvufun, şu güzel ahlakın, şu güzel adabın, şu sevginin, şu kardeşliğin, şu muhabbetin tadını Allah bizim imanımıza versin. İmanın tadını İmanında, damağında hissetmeyi Allah nasip etsin. Boş geziyor birçok kimse. Müslümanlığın tadını duyamamış. Kardeşliğin zevkine varamamış. Allah'a itaat etmenin güzelliğini, Allah yolunda para vermenin lezzetini, hayır yapmanın güzelliğini tadamamış. Anlayamamış. Allah uyanıklık nasip etsin. Tabii madem böyle zayıflar hürmetine Allah böyle bize rızık veriyor, zafer veriyor. O halde bizim de zayıfları hor görmememiz lazım. Çünkü Allah onları seviyor da onlar hürmetine biz de kurtuluyoruz. Onlara riayet etmemiz lazım. Onları kollamamız lazım. Çocuksa iyi bakmamız lazım. Yetimse efendim büyütmemiz lazım. Dulsa göz kulak olmamız lazım. Efendim ihtiyarsa hizmet etmemiz lazım. Fakirse, yoksulsa paramızdan pay ayırıp onlara vermemiz lazım. Biz yiyoruz, o aç. Biz giyiyoruz, o çıplak. Biz ısınıyoruz, o titriyor. Böyle olmamalı. Kardeşlik bu değil. Onlara hayır yapmanın efendim, gayretinde olmalıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini hatırlattı bana bu sözlerim. Buyurmuş ki hadisi şerifinde, ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret bile etmedin. Diyecekmiş ki kul, ya Rabbi sen Rabbul Aleminsin, sen nasıl hastalanırsın? Bu ne demek? Anlayamadı yani. Ne demek? Bir sevgili kulum hastalanmıştı, onu ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş gibi olacaktı. Onu ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş gibi olacaktı. Hastanelerde o hastaların veya evinde olup da hastaneye bile gidemeyen, hani birisi ne demiş, hastasın, doktor çağırsana filan demişler. Ziyan yok, biz doktorsuz da ölürüz demiş. Yani kimisi doktor bile çağıramaz. Bir ziyaretin ne kadar kıymeti var? Ne kadar gönül alır, ne kadar moral verir, ne kadar keyfini yerine getirir, ne kadar dua kazanır insan. Acıktım da ey Ademoğlu beni doyurmadın. Diyecekmiş ki kul, ya Rabbi sen Rabbül Aleminsin. Nasıl acıkırsın, ben sana nasıl sofra kurayım, nasıl yedireyim seni. Filanca sevgili kulum acıkmıştı, kapına gelmişti. Onu yedirseydin, ona ziyafeti çekseydin beni doyurmuş gibi olacaktı. Demek ki Rabbimiz bu hadisten, ikinci söylediğim hadis-i şeriften anlaşıldığına göre kulun kula yardım etmesini, Müslümanın Müslümana destek olmasını çok seviyor. Çok büyük paye veriyor ona. Kendisine yapılan ikram gibi sayıyor. Yani o kuluna o itibar ve ikramı kendisine itibar ve ikram gibi o makama koyuyor. Büyük mükafatlar veriyor. Onun için zayıfları kollayalım. Çocukları kollayalım. Bir insana en büyük iyilik nedir? Bir de o soruyu sorayım size muhterem kardeşlerim. Bir insana yapılan en büyük iyilik nedir? Para vermek mi? 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 1 trilyon. Hayır. Değil. Belki azar. Paradan dolayı azar. Her akşam bir barda, bir pavyonda gezer. Tepesi takan cehenneme yuvarlanır. Para değil. Para değil. İman. En önemlisi iman. İman sahibi olması bir insanın. Hepimiz öleceğiz. Ve bu ölümün hayatın zamanı ne kısalır ne uzar. Gelecek bir zaman öleceğiz. Ama bugün, ama yarın kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bilmiyoruz. Olacak. İman ile göçmenin ahiretin ebedi saadetini kazanmanın yolunu öğretmek bir insana yapılan en büyük iyiliktir. Adam sarhoş, adam hırsız, adam rüşvetçi, adam haylaz, adamın gözü sağda solda, komşunun efendim malında, mülkünde, ehlinde, ailesinde. Şimdi bundan bir hayır gelmez. Ne millete hayır gelir, ne ailesine hayır gelir, ne kendisine hayır gelir. Kimseye hayır olmaz böyle insan. Onun için bir insana yapılacak en büyük iyilik onu hakiki mümin olacak şekilde yetiştirmeye çalışmaktır. Var gücümüzle ona çalışmamız lazım. Her birimiz onar tane insanı böyle iyi Müslüman yapacak bir hale getirecek olsak 10 misli birden büyüyeceğiz. Yani nüfusumuz 50 milyon, 500 milyon olacağız. Bir dahaki seneye dünya Müslüman olacak. Onun için hepimiz, mesela birisi geldi bana, soruyor, sordum ona, çoluk çocuğun ne iş yapar? Bir çocuğum İmam Hatip'te, öteki çocuğum İmam Hatip'te, öteki çocuğum İmam Hatip'te, ötekisi ilkokula yeni başlamış. Maşallah, babalık vazifesini yapıyor. Yani hepsini Allah'ın ayetlerini, Resulullah Efendimiz'in hadislerini bilecek tarzı yetiştiriyor, vazifesini yapıyor. Allah korusun. Kendisi kendi başına buyruk olduğu zaman da günahlara saptırmasın Allah. Büyüklerin, babaların duasının da kıymeti var. İkinci hadis-i şerife geçelim. Zayıflara hürmet edelim. İzzet edelim, yardım edelim, yetiştirelim, besleyelim, bakalım Allah'ın rızası kazanalım. Birinci hadis-i şeriften bu çıkıyor. Başta çocuklar olmak üzere. Yaşlılar, dullar, yetimler, fukara, miskinler hepsine yardım elini uzatacağız. Biz Müslümanlar kendisi için yaşayan insanlar değiliz. Başkasına faydalı olmak için gayret eden insanlarız. Çünkü bize hadis-i şerifte hedef şöyle gösterilmiş. İnsanların en hayırlısı, öteki insanlara faydası en çok olandır. Hedef bu. Öteki insanlara benim faydam ne kadar çok olursa, o kadar hayırlı insan olacağım, o kadar derecem yüksek olacak, o kadar sevabım fazla olacak diye bütün Müslümanların gayreti budur. Bir kardeşimiz bir cami yaptırdı. Böyle tıklım tıklım doluyor Ramazan'da. Şimdi diyor bir cami daha yaptıracağım. Falanca yerde mülküm var satacağım da 2 milyar ediyor, 3 milyar ediyor. Bir cami daha yaptıracağım. Arkasından bir cami daha yaptıracağım. Aşk olsun. Maşallah. Birisini duydum ki bizim bir hadis enstitümüz var. Biz üniversite mezunu talebeleri alıyoruz. 4 sene daha okutuyoruz. 2 sene daha okutuyoruz. 3 sene daha okutuyoruz. Arapçayı iyi öğrensin, dinini iyi öğrensin, hafızlığını tamamlasın, iyi bir din alimi olsun, nereye giderse orada İslam'ı anlatsın diye. Şimdi duymuş bizim böyle bir müessesemiz olduğunu, o da 3 tane birden açmış. Kendi parasıyla, hocalarını da kendisi maaşlandırıyor, talebelere de kendisi bursunu kendisi veriyor, binasını da kendisi hazırlıyor, aşk olsun. Allah malını daha çok etsin. Yani bak ne kadar İslam'a ne kadar faydalı oluyor. Geçenlerde bizi bir semtte şöyle bir dolaştırdılar. Bilmediğim o Gülveren bilmem nereleriyse adını bilmediğim yeni yeni pek çok semtler olmuş ben Ankara'dayken buralarda. Baktım bir koca cami. Ebu Bekir Camisi. Maşallah. Radiyallahu anh. Kocaman bir cami. Baktım bir tarafından duvar ta öbür tarafına kadar gidiyor. Aşağıya doğru gidiyor. Geniş bir saha. Baktım arkasında kocaman 4 katlı, 5 katlı, kaç katlıysa bir büyük bina, Kur'an kursu binası. Aşk olsun. İmrendim yani. Allah razı olsun. Allah bizim memleketimizin mayasında vardır bu. Hayır sahipleri az değil, eksik değil. Allah size de bize de camiler, hayırlar, kurslar, efendim nice nice ecirli sevaplı işler yapmayı nasip etsin. Şimdi burada bir şeyi unutmuştum, onu da söyleyeyim. Ebguni duafa eküm, zayıflarınızı bulmak hususunda bana yardımcı olunuz. Yani ya Resulallah filanca zayıf, ona biraz istersen bir hayır yap filan diye hani delalet edin manasına gelebilir. Beytül malden, ganimet mallarından ona ben vermem için siz bildir verin. Fakirler kimlerse efendim ben yardım edeyim diye bana aracı olun manasına gelebilir. Bir de eğer beni seviyorsanız ey ümmetim, eğer Resulullah'ın rızasını kazanayım diye düşünüyorsanız benim rızamı kazanmanın yolu fakirlere yardım etmektedir manasına da gelir bu hadisi. Onlara yardım edin, onların gönlünü alın, ben o zaman hoşunuz olurum manasına da gelir. Onun için Allah bizi Allah'ın rızasını kazananlardan, Resulullah'ın rızasını, şefaatini kazananlardan eylesin. İkinci hadis-i şerif, İbkine ve iyyâkünne ve naikaş şeytan. Fe innehu mehmâ kâne minel ayni vel kalbi fe minallah ve minel rahme ve mâ kâne minel yedi vel lisan emineş şeytan. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan ve Enes radıyallahu anh'ten ve daha başka kaynaklarda rivayet edilmiş efendim Ebu Davud'da, Deylemi'de, Ahmed İbn Hanbel'de olan bir hadis-i şerif bu. Bu da vefat halinde cenazeye ağlamak olur mu olmaz mı? Ağıt yapmak olur mu olmaz mı? Yaka paça yırtmak olur mu olmaz mı? Bu konuda bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlara hitaben buyurmuş ki kadın sahabeler, Müslümanlar karşısında duruyor. İbkine. Ağlayın ama İbkin. Ağlayabilir insan. Yani ağlama desen de ağlar zaten. İnsan teessüre kapıldı mı ağlar. O elinde olan bir şey değil. Ve iyyâkünne ve naikaş şeytan. Ağlayın ama sakın ha şeytanın feryadı gibi feryat çıkartmayın. Yani bağırıp çağırmayın demek istiyor. Yani vefat olunca ah vah çığlık feryat figan böyle şey yok. Böyle yapmayın demek istiyor. Ağlayabilirsiniz. Ağlamak elde olmayan bir şey olduğundan ona Allah bir günah yazmaz. Ağlayın ama şeytanın feryadı gibi, çığlıkları gibi feryat atmayın. Ah beni bırakıp nereye gidiyorsun, başıma bu da mı gelecek diye çığlıklar, bayılır gibi bilmem şunlar bunlar, efendim yaka yırtmak, yüz yırtmak, tırnaklarıyla böyle çatır çatır her tarafını kanatmak, göğsünü, bağrını yırtmak filan. Bazı yerlerde var buna benzer böyle adetler. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ağlayabilirsiniz ama şeytanın feryadı sesi gibi, haykırması gibi ses çıkartmak yok. O doğru değil. Çünkü diyor, izah ediyor. Efendimiz Halim Selim her şeyi böyle güzel güzel izah eder. güzel güzel izah eder de karşısındaki anlasın da sebebini bilsin de ona göre hareket etsin diye. Çünkü diyor مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ, yani bu gözyaşı gözden çıkıyor, ne zaman gözden gözyaşı çıkarsa efendim vel kalbi, gönülden, kalpten, gözden böyle bir şey olursa, ağlama, üzüntü eseri çıkarsa emin Allah, bu Allah'tandır. Yani Allah buna ceza yazmaz. Allah'ın insanı yarattığı zaman içine verdiği duyguların sebebidir bu. İnsan sevdiğinden ayrılamaz, anasından ayrılamaz, evladından ayrılamaz. Bir annenin evladı alınsa aklı başından gider. Efendim, bir evladın babası, anası elinden giderse, vefat ederse, onun da aklı başından gider. Kadın ölse kocası üzülür, koca ölse karısı üzülür. Alıştığından vazgeçmek, ayrılmak zor. Tabii hastalıklar oluyor, çeşitli şeyler oluyor filan. Böyle ayrılmak zor. Tamam, ağlarsa ağlama ve kalpten üzülme Allah'tandır. Allah öyle yaratmış. İnsan tabiatını merhametli yaratmış, sevici yaratmış. Böyle yakınlarını seviyor da, ayrılık zor geliyor da, ölüm hadisesine üzülüyor da ağlıyor. Tamam. Ve minel rahme, acıma duygusundandır. Allah'tandır. Allah'ın yaratması dolayısıyladır. İnsanın tabiatı böyle olduğundandır. Ve bir acıma duygusundan, merhamet duygusundan kaynaklanmak. Tamam, olabilir. Ama ve mâ kâne minel yedi vel lisan, elden ve dilden olursa, yani elden yaka yırtıyor, efendim kendisine vuruyor, efendim çat çut filan böyle yumrukluyor kendisini veyahut efendim feryat ağzından çeşit çeşit böyle şeyler, işte bu elden ve dilden böyle şeyler çıkarsa hemine şeytan, o şeytandandır. Yani bu Allah'ın kişiye verdiği tabiattan değildir. Şeytanın kışkırtmasından, vesvesesinden, tahrikindendir. Allah'a asi getirtmek içindir. Allah'ın sevmediği duruma düşürtmek içindir. O oyuna gelmemek lazım. Kadere razı olmak lazım. El hükmü lillah demek lazım. Hüküm Allah'ın, ne yapalım? Ömür bu kadarmış. Allah ahiretini abad eylesin, mamur eylesin, aydın eylesin, münevver eylesin. Kabri efendim cennet bahçesi olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref etsin. Size de sabır versin filan denir. Ne yapalım? Ölümlü insanoğlu yaşar. Bir zaman gelince de ölür filan diye teselli etmek lazım. Ötekisinin de sakin olması lazım. İmanın gereği bu. Feryat, figan vesaire doğru değil. Bir de bunu adeta böyle bir merasim haline getirmiş topluluklar vardır. Kabileler vardır. Milletler vardır. Efendim böyle artık ağıt çeşitli efendim şiirler vesaireler okuyarak günlerce böyle devam eder. Yasları, matemleri, ağıtları, efendim mersiyeleri vesaireleri, bunlar doğru değil. Yani bunlar uygun olmuyor. Sabırlı olacak Müslüman, dayanıklı olacak, Allah'ın hükmüne razı olacak, böyle asi olmayacak. Allah acı göstermesin. Sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla hayırlı uzun ömürler sürmeyi Rabbimiz nasip eylesin. Ama birisi aramızdan ayrılırsa ağlayabilir insan, üzülebilir insan. Normalde öyle başka milletlerin yaptığı gibi efendim feryatlar, figanlar, efendim el yüz yırtmaklar, yaka yırtmaklar, yumruklamalar, kendi kendisini tokatlamalar vesaire böyle şeyler yok. Bunlar İslami değil. Eblighu ehle Mekke'te vel mücavirine ve saffel evvele vel mücavirine en yuhallu beynel hüccaci ve beynel tavafi vel haceril esvedi ve makami İbrahim'e ve saffel evvel. Min aşrin yebkayne min zilhicceti ilayemiz kader. Deylemi Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Bu da şeyle ilgili, haçla ilgili. Allah hacca gidenlerin haclarını kabul etsin, sebebi duhulü cennet eylesin, tekrar gitmelerini nasip etsin, hiç gitmemiş olanlara da hem haccın şartları olan zenginlik versin, sıhhat versin, hem de o mübarek beldeleri görmeyi, o Resulullah'ın gezdiği yerleri gezmeyi, kabrini ziyaret etmeyi, o ibadeti, o farizeyi de yerine getirmeyi nasip eylesin. Şimdi hac kalabalık bir toplulukla olan bir ibadet. Mescid-i Haram, bakın şimdi biz burada konuşuyoruz. Efendim, tıklım tıklım dolu. Benim sırtımdan böyle damlalar aşağı doğru böyle damlıyor. Hissediyorum. Belime tım diye arkadan damlıyor. Böyle süzülüyor. Siz de öyle terliyorsunuz muhakkak. Haçta da böyle olur. Haçta hava da daha sıcak olur. Efendim, burası gibi değil. İnsanlar terler, sıkışır, izdiham olur. Efendim, ister istemez gönlü razı gelmese bile itilme, kakılma olabilir, yere düşme olabilir. İşte tünel hadisesini biliyorsunuz, nasıl acı bir hadise oldu geçtiğimiz sene. Peygamber Efendimizin bakın tavsiyesi ne? Diyor ki, ebliğu ehle Mekke'te vel mücavirine. Mekke'nin ahalisine ve Mekke'ye yerleşmiş, oraya mücavir olmuş kimselere benden tebliğ edin. Bildirin ki en yuhallu beynel hüccacı ve beynel tavaf ve hacerel esvel ve makami İbrahim ve saffel evvel. Bu Mekke'nin yerli ahalisiyle buraya yerleşmiş olup da burada mukim durumunda bulunan mücavir olan kimselere benden bildirin ki hacılara fırsat versinler, hacılarla tavafı, hacerel esvedi, makamı İbrahim'i ve ilk safı arasını kendileri işaretmesinler, aradan çekilsinler. Hacıları onlara kavuşmaya müsait bir fırsat hazırlasınlar. Onları yapmalarına efendim yardımcı olsunlar demek. Yani şöyle denmiş oluyor. Ey Mekkeliler, siz zaten bu Beyt-i Şerif'i her zaman tavaf ediyorsunuz. Bu Hacer-i Esvet'i tenha zamanda kaç defa öpmüşsünüzdür. Bu hacı zavallı ömründe bir defa geldi buraya. Bir daha ya gelir ya gelemez. İzdiham etmeyin. Siz kenarda durun. Arkalarda durun. Bu hacı efendiler gelsin. Efendim, tavafı rahatlıkla yapsınlar. İzdiham siz yapmayın. Tavafı bunlar rahatlıkla yapsın. Hacer-i Esvet'i rahatlıkla öpsünler. Efendim, makamı İbrahim'i efendim orada bulunsunlar, namaz kılsınlar. Ve şeyi, ilk safları bunlara verin. Yani biz Mekke ahalisiyiz bilen diye böyle şey yapmayın. Şimdi hakikaten mühim bir tavsiyeyi nebeviye bu. Onlar böyle izdiham edince misafirlere yer kalmaz. Misafirlere bu işleri yapma imkanı kalmaz. Onlar biraz anlayış gösterecek. Evet, ilk safın sevabı çok ama geriye çekilip Resulullah'ın tavsiyesini tutmanın sevabı daha çok. Hem kardeşini tercih etmek, ona ikramda bulunmak, gelen ziyaretçiye ikramda bulunmuş olmak, o da bir fedakarlık olması dolayısıyla onun da sevabı daha fazla. O bakımdan böyle bir tavsiyede bulunmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilinmeyen bazı kelimeler olabilir. Mücavir ne demek? Mücavir, Mekke'ye veya Medine'ye oranın ahalisi değilken dışarıdan gelip yerleşmiş kimseye derler. Yani kendisi Yemen'den veya Irak'tan veya Şam'dan veya Türkiye'den ama gitmiş oraya iş tutmuş, yerleşmiş. Efendim, ömrüm burada geçsin filan diye işte ona mücavir derler. Hocamız rahmetullahi aleyh de son senelerinde böyle bir arzu izhar etti. Cennet mekan Muhammed Said hocamız. Hatta bir gün buradan camiden çıkmış, babam anlattı geçen gün, camiden çıkmış eve doğru gidecek yerde aksi istikamete, kapıya doğru gitmiş. Sonra birden dönmüş, cemaat de böyle halka olmuşlar. Efendim, biz demiş, Medine-i Münevvere'ye gidelim, yerleşelim, mücavir olalım demiş. Acizane bendenizi zikrederek de Esad da burada bu vazifeyi yapsın diye böyle şey yapmış. Babam da efendim demiş, yani siz bu olur mu? Yani bu iş böyle siz giderseniz olur mu? Yani Esad bu işi yapar mı, yapabilir mi? Hem de pekala olur. Hem de pekala olur. Hem de pekala olur demiş. Yani niyeti öyleydi. Bir de ben tabii en son seneler onunla beraber hacca gidenlerden duydum. Kendim Ankara'daydım. Bilemiyorum. Şöyle o vefat ettiği senede rahmetullahi aleyh demiş, yani bu Medine'de kalmak da güzel ama insanın kendi beldesinde arkadaşlarının, yakınlarının ziyaretine mazhar olması o da fena değil demiş. Medine-i Münevvere'den hasta geldi. Bir perşembe günü geldi mübarek. Hastalığı şiddetlendi. Ayakta geldi. Bir hafta içinde hastalığı şiddetlendi. Efendim, ertesi perşembe Hakk'ın rahmetine kavuştu. Süleymaniye'de bak elhamdülillah şimdi ihvanımız, efendim, onun bütün şeyi Türkiye'nin neresinden gelse ziyaret ediyor, görüyor. Şeyde nasıl olacaktı? Yani uzak diyarlarda olsaydı birçok kimse mahrum kalacaktı. Gene bizi sevdiğinden yani böyle burayı tercih etmiş oluyor yani orada kalmak yerine. Allah şefaatlerini nail eylesin büyüklerimizin. Gelelim şeye, bundan sonraki hadisi şerife. Buyuruyor ki Efendimiz bu hadis-i şerifte, dördüncü hadis-i şerifte, ebliğu hacete men la yestatiyu iblağa haceti. Femen ebliğa sultanen hacete men la yestatiyu iblağa sebbetallahu kademeyhi alessirati yevmel kıyame. Bu da efendim Hazreti Ali Efendimiz'den ve Ebu Derda Efendimiz'den radıyallahu anhuma rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ebliğu, tebliğ edin, duyurun, haber verin. Hacete men la yestati'u iblağa hacetihi. Kendi ihtiyaçlılık durumunu, muhtaçlık durumunu ilgili mercilere duyurma güç yetiremeyen, imkanı olmayan ihtiyaç durumunu gidin ilgili mercilere duyurun, haber verin. Çünkü hemen eblaga sultanen, kim bir valiye veya devlet başkanına veya bir sorumlu kişiye veya bir müdüre veya bir güç kuvvet sahibi kişiye, sultan elinde sulta olan, güç kuvvet olan, iktidar olan, mal olan, mülk olan, emir ve ferman kendisinde olan kimse demek. Kim böyle bir merci'e, böyle bir şahsa, böyle bir kendi ihtiyacını bile götürüp söyleyecek hacetini, ihtiyacını bildiremeyen kimsenin halini götürüp bildirirse, Allah bu bildiren kulun iki ayağını sırat üzerinde kıyamet gününde kaydırmaz. Sağlam bastırtır. Sıratı sağlam geçer, cennete varır. Bakın muhterem kardeşlerim, hani insan düşünebilir ki benim deminki sözlerimden, ah zengin olsam da neler yapardım, kesem dolu olsaydı ne hayırlar yapardım filan. İnsanın parası olmadığı zaman da hayır yapma imkanı var. Yani her zaman parayla değil. Birisinin ihtiyacını, o ihtiyacı karşılayacak yere söylemek bile sıratta ayağının kaymamasına, sıratı geçmesine, cennete girmesine sebep oluyor. Allah kaydırmayacak ayağını. Müslüman kardeşine yardım etti diye, muhtacı bildirdi diye. Onun için siz de bizlere ve başka böyle imkanı olan kimselere, bizim mahallemizde gerçekten namuslu bir fakir var, istismarcı değil, yalancı değil, efendim uydurmacı değil filan diye bildirin. Biz de zenginlere nakledelim, imkanı olanlara şey yapalım, böylece aracılar da sevap kazanıyor. Yani insan parası olmasa bile böyle bir aracı olduğu için sevap kazanıyor. Bir de latife yolu bir şey anlatayım. Sahabeden bir zat-ı muhterem varmış. Şeyde Medine-i Münevvere'nin çarşısında, pazarında turfanda bir meyve çıktı mı, mesela ilk defa diyelim ki hurma çıktı, ilk defa üzüm çıktı, ilk defa incir çıktı, geldi veya yani o zamana kadar yoktu, bahçelerde daha olmamış, fakat birisi getirmiş turfanda bir meyve, kaparmış onu, aldığı gibi Resulullah'a getirilmiş, buyur ya Resulallah, arkasından tabii şey de geliyor, kapar dediği yani görmeden değil, alınmış eline, gelinmiş Resulullah'a, buyur ya Resulallah, arkasından mal sahibi de geliyor, ya Resulallah parasını ver mal sahibine vermiş. Yani benim şey yapmaya gücüm yetmiyor, param yok ama bu turfanda şeyin sizin tarafından yenilmesini istiyorum diye gülermiş Efendimiz de, parasını da ödermiş, hani getirilen şeyin, ona da şey yaparmış, yani herhalde sevgi ısrar ediyordu. Sevgiden olunca insan hani elinde parası pulu olmasa bile bak neler yapabiliyor. Sevgisini jestiyle gösteriyor. Bakışıyla bile belli eder. Seven insanın bakışından belli olur. Davranışından belli olur. Duruşundan belli olur. Bu adam seviyor. Falancayı seviyor. Bu adam filancaya kızıyor. Kızgınlık da belli olur. Nefret de belli olur. Kin de belli olur. Sevgi de belli olur. Allah iyi insanları sevmeyi, doğru sevgilerle içimizi doldurmayı bizlere nasip etsin. Demek ki yardım edeceğiz. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Herhalde zaman tamam oluyor. Ondan sonra bitirelim. Bu sonuncu hadis-i şerif olsun. Ebliğhum anni erba'a hisalin la yasihhu şartani fi bey'in ve la bey'a ve selefe ve la bey'a malem yemlik la rıbha malem yatmam. Bunu Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh ve efendim daha başka kaynaklar ve raviler rivayet etmişler radıyallahu anhum ecmain. Peygamber Efendimiz burada da buyuruyor ki ebliğhum, o gittiğin yerdeki Müslümanlara, insanlara efendim bildir benden diyor. Demek ki bir kişi bir kabileye falan gidecek, bir yere gönderiliyor Peygamber Efendimiz'in sahabesinden. Diyelim ki buradan kalkacak, falanca kabileye gidecek, köyüne gidecek, kabilesine, kavminin arasına gidecek. Onlara bildir ki diyor Peygamber Efendimiz benden. Yani benim böyle emrettiğimi, böyle söylediğimi onlara bildir. Efendim erbaha hisal. Dört konuyu onlara söyle. La yasihhu şartani fi bey'in. Bir alışverişte iki tane şart olmaz. Alışverişte iki tane şart olmaz. Bir sürü şart da olmaz. Alışveriş, aldım sattım dersin biter. Ben bunu alacağım da sen de bana evini şu kadar kiraya vereceksin. Ben bunu alacağım da sen de benim şu malımı şu fiyata alacaksın. Olmadı. İşleri birbirine karıştırma. İki şart olmaz. Bu iş bitsin, aldım verdim. Fiyatını konuş, al ver bitsin. İslam her şeyi sade yapmayı seviyor. Böyle karşılıklı bir alışverişte bir takım şartlar koşmak. Ankara'ya gittiğim zaman ben öyle bilmiyordum. İlk defa duydum. Kiralık ev arıyorum, bulamadım. Ayaklarımın altı kabardı. Kara sular indi ayaklarıma. Birisi dedi ki bu ev 20 bin liraya. Ben de dedim ay ne kadar ucuz bir apartman dairesi. Ben bunu borçlanır alırım filan dedim. Sonra akşam anlattım bizim arkadaşlara. 20 bin liraya bir apartman dairesi buldum filan dedim. Dediler ki hocam o öyle değildir. Nasıl anlat bakalım filan dediler. O senden borç para istiyor. Ev parasız efendim bilmem ev kira verilmeyecek. Borç faizsiz olacak filan. Böyle bir karmaşık şey. Böyle şey yok. Yani bir alışverişte İki şart veya daha fazla şart olmaz. Bir şartla. Şu fiyatı ve şunu verirsen şu şöyle olur diyecek, bitirecek işi. Alışverişin faize kaymaması için, başka şeylere efendim bulaşmaması için böyle net olması bildirilmiş oluyor. İkincisi la bey'a ve selefe. Yani borç vermek suretiyle alışverişte olmaz. Yani diyor burada izahta ke kavlike bi tuhaza sevbe bi aşreti nakten ala en yeslufini mi'ete dirhemin fi sa'in ebi'uhu minke fi senet minke ila senetin. Yani ben sana bu elbiseyi 10 dirhemle sattım ama sen de bana efendim şeyde önümüzdeki seneye kadar efendim şu kadar şey dirhem, şu kadar sa efendim şeyi vermen şartıyla filan diye böyle ileride parasını vermek suretiyle alışveriş bu da olmaz. Ama bu şeyden farklı, yani taksitle alışverişten farklı. taksitle alışveriş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi de parasını böyle peyderpey ödemek şartıyla bazı mallar almış. Ve la rıbha malem, üçüncüsü, la bey'a malem yemlik, kişi sahip olmadığı şeyi satamaz. Yani mesela avı sattım. Av ortada yok ki. Yani buna benzer şeyler yapılıyor şeyde. Bu ormanın avını sana sattım. Avlanma hakkını, bu gölün avlanma hakkını şu kadara sattım. Yani ortada ne kadar olduğu belli değil efendim, şey olmuyor. Bu satış caiz olmuyor. Efendim elde olmayan bir şeyi satmak olmuyor. Mesela kölesi kaçmış adamın, firar etmiş. Kölemi sana sattım. Kölen elinde değil ki, satamaz. Yani kaçmış, ya yakalanır ya yakalanmaz. Böyle bir şey olmuyor. Vela rıfha malem yapmam. Bir de elde etmediği, zamin olmadığı şeyden fayda ve kazanç da sağlayamaz. Yani mesela bir efendim şey aldı, inek aldı. Henüz daha kendisine teslim edilmeden sütünü şey yapamaz. Sütünden istifade edemez. Mesuliyet kendisine geçecek, kendisi zamin olacak, ondan sonra şeyinden istifade eder. Onu almadan faydasından istifade etmeye devam etmek olmaz. Bunların hepsi efendim faize kaçan, böyle haksız bir takım kazançların efendim tatbikatları olan Araplar arasındaki efendim fasit, bozuk alışveriş şekilleri, bunları uygun görmediğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bildirmiş oluyor. Şimdi Dimaşk'ın, yani Şam'ın Emeviye camisi var. O caminin Abdurrazzak Efendi diye çok muhterem bir imamı var. Türkçe de biliyor. Buralara da ziyarete zaman zaman geliyor. Medine-i Münevvere'de de karşılaştık. Çok Hanefi fıkhını gayet güzel biliyor böyle. Gayet alim fazıl, hafızasına böyle kitapları yerleştirmiş, ezberinde çok malumat olan mübarek bir zat. Allah razı olsun, uzun ömürler ihsan etsin. O bana dedi ki, hocam sizin caminizde fıkıh kitabı da okutsanıza. Fıkıh kitabı da okutsanıza. Yani fıkıh ne demek? Hangi şey helaldir, hangi şey haramdır, efendim zekat nasıl verilecek, ticaret nasıl yapılacak, efendim borçlanma, miras vesaire vesaire, İslam hukuku, yani İslam hukukunun ahkamını da ders olarak anlatsana. Dedim ki biz bu dersi hocalarımızdan anane olarak, töre olarak öyle anlatıyoruz. Yani bu kitabı yazan şahıs hocamıza icazet vermiş. Hocamız da bize icazet vermiş. Biz size böyle naklediyoruz. Yani hadis-i şerifin anlatım usulüne uygun olarak biz bu şeyi böyle yapıyoruz. Öyle bir dersi başlatmak uygun olabilir ama bundan vazgeçemeyiz. Hocamızın tavsiyesidir. Bu hadis-i şerifleri okuyacağız dedim. Ayrıca da dedim ki hadis-i şerifleri anlamak, dinlemek, anlatmak tatlı ve kolaydır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hayatından bir sahne söylüyorsun, o da anlıyor. Yani söyleyen kolay söylüyor, anlayan kolay anlıyor. Ama fıkıh incedir. Yani uzun detayı vardır ve böyle mücerrettir. Onları anlamak biraz zor olur. Biz dedim, fıkıh dersi anlatmaya kalksak, bizim caminin cemaati onda bire iner. Anlamaz ki. İnler, bir kere gelir, Esat Hoca bir fıkıh dersi verecekmiş galiba filan diye. İkinci de, üçüncü de, valla aklım almıyor filan. Neyse ben hadis dersine gideyim de, bu fıkıh dersi başkasına kalsın filan demeye başlar. Onun için, efendim okutmuyoruz filan dedim. Yok dedi, siz her ne pahasına olursa olsun okutursanız iyi olur filan dedi. Ben de aynı kanaatteyim. Yani aslında fıkıh insanın lehine ve aleyhine olan ahkamı bilmesidir diye tarif ediyorlar. Yani sen cenneti kazanacaksın, Allah'ın rızasını kazanacaksın veya kaybedeceksin. Ticaret yapıyorsun, alışverişin doğru mu, maaşın hak mı, batıl mı, efendim helal mi yiyorsun, haram mı yiyorsun, yaptığın iş doğru mu, yanlış mı, hayır yapıyorum diye yaptığın şeyler iyi mi, kötü mü, mum yakmak var mı, yok mu, efendim hurafe mi filan, bunların hepsini tabii fıkıhtan okumakta, öğrenmekte büyük faydalar var. Tabii yaşlılar, efendim Arapça bilmeyen insanlar belki zorluk çekebilir ama gençlerin bunları böyle hiç olmazsa Muhtasar dediğimiz küçük böyle bir fıkıh kitabını okuması çok yerinde olur. Ben ilk önce sizlere şeyi tavsiye ederim. Eğer hiç bilginiz yoksa, mesela efendim Ahmet Hamdi Aksekili merhumun eski Diyanet İşleri Başkanlarından İslam Dini diye bir kitap var, bir parmak. Bunu bir kere bir bitirsin. Yani baştan sona bir okusun. İslam neymiş, bunu bir anlasın. İkincisi, bizim Fikri Yavuz kardeşimizin, dostumuzun Muamilatlı İslam Fıkhı ve Hukuku diye bir kitap var. Baştan sona tam böyle bir bahis, yani bütün şeyler içinde, bütün bahisler, fıkhın bahisleri yer almış oluyor. Onu da bir öğrensin. Bakalım efendim malı nasıl taksim etmek lazım? Efendim zekat nasıl verilecek? Kim verecek? Kim vermeyecek? Kim alabilir? Nerelere nasıl verilebilir? Şimdi mesela zekatta bizim Hanefi fıkhımızda şarttır. Mutlaka fakirin eline vereceksin zekatı. Temlik şartı var. Yani zekat eline geçecek, fakirin malı olacak. Eline vermezsen zekat olmuyor. Ölünün kefenlenmesine harcanamıyor. Camiye harcanamıyor. Falanca şeye harcanamıyor. Ancak mutfakta efendim ben kazan kaynatırım, çocukların işleri görülür, olmaz. Fakire vereceksin. Temlik şartı var. Şimdi bu şartı mesela birçok kimse bilmiyor. Ver bana zekatı, sen ver de ötesine karışma. İyi ama bak Hanefi fıkhına göre olmuyor bu. Yani kişiye verilmeyince olmuyor. Yanlış işler yapılıyor. Mesela efendim bir yurdun mutfağının masrafına sarf ederim, kirasına veririm. Veremezsin. Verirsen borçlanırsın. O zekat senin boynunda borç olur. Allah senden sorar. Ya ne yapacaksın? O yurtta kalan bütün talebelere o parayı vereceksin. Ama diyeceksin ki bu yurt paralıdır. Her ay efendim 50 bin lira, 80 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira vereceksiniz diyeceksin. O verecek, sana borçlu olacak. Aksi takdirde eline geçmezse kiraya versen olmuyor. Ölünün kefenlenmesine bile olmuyor. Camiye yardıma bile olmuyor. Yani bu incelikler nereden öğreniliyor? Nereden bilinir? Fıkıhtan bilinir. Fıkıh çok ince bir ilimdir. Yani hukuk ilmi. Demişler ki kenarı olmayan bir umman. Ucu, dibi, kenarı olmayan bir umman ve en kıymetli ilim de fıkıh ilmidir. Neden fıkıh ilmidir en kıymetli ilim? Çünkü hem ayetten faydalanır, hem hadisten faydalanır, hem de ihtilafların sonucunu söyler. Acaba şu şöyle mi, bu böyle mi? İşte bu böyledir diye hükmünü verir. Hüküm verir, seni rahata erdirir. Kesin konuşur. Fetvayı bak nasıl yazarlar? Şöyle şöyle şöyle şöyle olsa, şu şöyle gelse, bu böyle gitse caiz midir? El cevap caizdir. Bir lafla. Hık mık vesaire filan demek olmaz. Şimdi Konya'da bir mübarek evliya Allah'tan bir hoca efendi vardı. Onun da hocası, o da mübarek. Efendim kadının birisi gelmiş bizim şeyimize, kuyumuza bir hayvan düştü demiş. İçinde ne yapmamız lazım? Demiş 200 kova çıkartıp atman lazım. Necis oldu. Kuyunun suyu necaset düşmüş oldu. Necis oldu. Çıkartıp atmak lazım. Demiş ama yani sen ihtiyaten 210-220 tane de çeksen daha iyi olur filan deyince hocası böyle dinliyormuş onun ne cevap verdiğini. Çok hoşuma gidiyor. Allah kabirlerinde nur içinde yatsınlar, mekanlarını cennet etsin. Kadına demiş ki kızım 200 kova suyu çek, boşalt, 201. kovayı doldur bana getir içeceğim demiş. İçeceğim demiş. 201. kovayı içeceğim demiş, git demiş. O gittikten sonra da talebesi olan o mübarek hocaya demiş ki evladım bu halka eğri büğrü laf söyleme. Tek bir laf söyle, anlamaz. Yanlış anlar. Ters değerlendirir. Çok sade, anlayabileceği şekilde söyle demiş. Fıkıh böyledir işte. Sade söyler, hükmü söyler, şu söyledir. Neden? Ha, nedenini araştıracak olursan, nedenini sormak da, anlamak da, anlatmak da baba yiğit işidir. O kolay değil. Şu ayet şöyledir, bu hadis böyledir. Onun hükmü şöyledir. Bu nasihtir, bu mensuhtur. Ravisi şöyledir, bu haktır, delil olur, olmaz. O zaman bir sürü laf girer işin içine. Hukuk ilminin şeyi, ahkamı böyle insanın ter döktürtür. Ama kıymetli ilimdir. Yani en kıymetli ilimdir. Allah bir insanı sevdi mi onu dinde fakih kılarmış. Yani dinde anlayışlı, bilgili, böyle dinin ahkamını iyi bilen, iyi sezen kimse haline getirilmiş. Allah bizi de dinde fakih eylesin. Hakkı hak olarak görüp uymayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Mevlid kandili münasebetiyle sevinçlere gark olduğumuz Resulullah Efendimiz'e ahirette bizleri komşu eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Nehu la ilahe illallah. La